bolu kanzela ya kokima ava ya kotumula ngai la diva de la rumba congolaise butumo bimbanga na lalite o motema mpasi ezozela vesanga na lingaka azozonga te o ye azozonga te o Mama zana raison na tolia pesa kingai Aloba ki Vincent atoba ki mungwa Ndenge nyoso na ebale ya kongo Eko kanga jamais Ozwa ki bulingo na ngalisa no Mbili bakata kandundo katinga ndambo ndambo Obo mingai gomeze Yobo minga Sans joie comme un pesata dans l'amour na yo. te mezanga fungo la Vesa Gomez Ya yoka liango na nini makasi boye L'argent ne fait pas le bonheur kasi bolingo Na yori Bolingo yango Soke za pongi ekola muka Kasi soke za liwa Mawatro Vesa bolingo na